Yeter seni deydim, güllüm gile gideydim, güllüm gile gideydim. Eğer gülüm ağlarsa gözyaşını sileydim, gözyaşını sileydim. Eğer gülüm ağlarsa gözyaşını sileydim, gözyaşını sileydim. Anam gözlerin olam, şirin sözlerin olam, şirin sözlerin olam. Anam gözlerin olam, şirin sözlerin olam, şirin sözlerin olam. Cemi kuş yuva yaptı, kuş kadar olamadım, kuş kadar olamadım. Cemi kuş yuva yaptı, kuş kadar olamadım, kuş kadar olamadım. Anam gözlerin olam, şirin sözlerin olam, şirin sözlerin olam. Anam gözlerin olam, şirin sözlerin olam, şirin sözlerin olam. Beteri sardı bağlar, bağlar yüreğim dağlar, bağlar yüreğim dağlar. Niye ben ölmüş müyem, gülüm karalar bağlar, gülüm karalar bağlar. Niye ben ölmüş müyem, gülüm karalar bağlar, gülüm karalar bağlar. Anam gözlerin olam, şirin sözlerin olam, şirin sözlerin olam. Anam gözlerin olam, şirin sözlerin olam, şirin